اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قلب کا عرش پر مگر عرش کو جستجو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو چاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو عادت بد بدل اور کر دیکھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بدبو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رفت عمل دے چاک فر بدبو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رخت عمل دے چاک فرما رفو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو ارشاد قرآن لا تقنا تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اپنا ظلمت پیدا خواب نور میں آئے جو نور خدا پکارے نور ہو اپنا ظلمت پیدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو فرضیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو فرضیا

طفیل بلال اویسو رضا از طفیل بلال اویسو رضا آنسوؤں کا خزانہ شگا دیجیے سو سے الفت کے دل میں جلا دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے بیتاب غازلی کے لیے اور بیتاب غازلی کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے اور بیتاب ہے حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے پھر عرب کی ہنسی سبز گنبد کی گلیاں دیکھنے پھر عرب کی گھسی وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی گلیاں روضہ پاک کی جانیاں دیکھنے روضہ پاک کی جانیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جانیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے ہے تمنا شگن شادی ہے تمنا تار انداز ہو نگاہ کرم شگن شادی بس بقیع مبارک میں دو گز زمین بس بقیع مبارک میں دو گز زمین اس کو بغرے شگے کربلا دیجئے اپنا غم یا شگے انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینا شگ دو سرا دیجئے قلب بجین یا مصطفیٰ دیجئے الحمد للہ رب العالمین الصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلے خشعم کا ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا, کہنے لگا وہ آپ ہی ہیں جو اللہ عز و جل کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں. فرمایا ہاں. پوچھا اللہ عز و جل کے یہاں سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا. عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد ہوا صلہ رحمی, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بے شک افضل و اہم ترین عمل ایمان ہے اور تمام نیک اعمال کے اخروی فوائد بھی ایمان پر خاتمے کے ساتھ ہی مشروط ہیں. جیسا کہ بخاری شریف میں ہے, یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یقیناً جو مسلمان ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے. مسلمان کی فضیلت کے بھی کیا کہنے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے, تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے, تو کس قدر عظمت والا ہے اور تیری حرمت یعنی عزت کیسی عظیم ہے. اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اللہ عز و جل کے نزدیک مومن کی جان و مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. جو بد قسمت ایمان کی دولت سے محروم ہے اس کو آخرت میں کسی قسم کی بھلائی اور راحت نہیں ملے گی, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں عذاب پاتا رہے گا. جہنم کی کیفیت سنیے اور لرزیے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول صفحہ 97-98 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی بزرگ سے ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے عرض کی، یا امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اعمال لے کر آئیں، تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر انہیں بہت ہی کم جاننے لگیں گے۔ یہ سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب رکعت میں افاقہ ہوا یعنی کمی آئی تو ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، مزید سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے نتھنے یعنی بیل کی ناک کے سوراخ جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہ جائے۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکعت کے سبب کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا یعنی کمی ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح گرجے گی کہ گوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، رب نفسی نفسی، یعنی اے میرے رب عز و جل، میں تجھ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، مزید بتایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل اولین و آخرین یعنی سب اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفیں بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کو لے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا، پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ کے فاصلے پر رہ جائے گی تو اس زور سے گرجے گی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے، پھر جب دوبارہ گرجے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا، پھر جب تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے، یا الہی، میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام عرض گزار ہو گئے، یا الہی عز و جل، میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے، یا الہی عز و جل، تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ اس مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین، اس روایت سے جہنم کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام خوف کا بھی بیان ہے، مگر یاد رہے یہ حضرات معصوم ہیں اور روایات میں بیان کر دے صورتحال قیامت کے بعض اوقات میں ہوگی، ورنہ انہیں محشر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ اللہ عز و جل کی عنایت سے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے اور خود بلند ترین مقامات پر جلوہ فرما ہوں گے۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے اور مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بحر شاہ امم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس وقت مناجات افطار کا سلسلہ ہے اور آج 25 تاریخ ہے، ابھی غروب آفتاب سے 26ویں شروع ہو جائے گی اور عاشقان رسول 26ویں شریف منانے کی نیت سے 25ویں کو عصر کے بعد خصوصی اہتمام کرتے ہیں، تو آئیے ہم بھی 25ویں کی نسبت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 26ویں کی نسبت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کا وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مناجات کر کے ہم بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ہے خمخات میرا، اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے کی رحم کی التجا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میرے گھر درد یہ دعا ہے قلب میں پر صدا ہے میرے گھر درد کی یہ دعا ہے کون سوا ہے کون دکھیوں کتے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے کو تیرا ہی بس آسرا ہے بس آسرا ہے التجا کرم یا خدا ہے التجا کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عشق دے سوز دے چشم رنگ دے کچھ کو بھی تے مدینے کہوں دے کچھ کو بھی تے مدینے دے تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا مسلمان تیری عطا سے مسلمان سب بھی تیری عطا سے ہوئی بانی ہر خاتم آیا الہی کوئی ایمان پر خاتم آیا الہی رکھے مجھے سے راضی صدا میرے مرشد صدا میرے مرشد نہ ہو یہ کبھی بھی خفا یا الہی نہ ہو یہ کبھی بھی خفا یا الہی محبت میں اپنی گمایا علی الحبیب.